Hi, Anas. Hi, Hello, Aru. Hello. No. Så er det slut, hva'? Hva? Så er det slut, hva'? Hvad er slut? Tøffelheltene. Hvad er det? Det var en rigtig god dag i går, synes jeg. Hvad var det? Er du kommet der over dit fritfald? Ja. Det var godt nok sjovt, hva'? Ja. Hey, kan du huske, at vi prøvede radiobilerne? Ja, det kan jeg godt. Ah, det var fedt. Det var nok sjovt. Kan du også huske, dengang vi var oppe i tyfonen sammen med Kasper? Ja, det kan jeg godt huske. Hvad skal du handle? Jeg skal på arbejde nu, for jeg slår bare lige lidt til madpakke. Du går stadigvæk på arbejde? Ja. Nej, jeg skal på arbejde. Hvad for noget? Jeg skal på arbejde. Ja, det var det. Jeg siger, du går stadigvæk på arbejde. Ja, det gør jeg. Ja. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer tilbage igen. Det er bare hårdt, det her, synes jeg. Hvad? Det er bare hårdt, at det er slut nu. Det er hårdt. Hvad? Jeg er godt klar over, at vi fortsætter med at lave radio. Hvad for noget? Vi fortsætter med at lave radio. Nå. Nå? Altså, det er jo ikke slut. Nå? Ja. Nå, hvornår skal vi ses igen, så? Det skal vi næste uge. Ah. Jamen, så ses vi bare næste uge. God arbejdsløst. Det vi gør. Hej hej. Hej. Det skal holde længere den her vej. Sådan der. Fortsæt der. Så. Hej alle sammen, og velkommen til Tøffelheltene. Sidste udgave. Det er det aller sidste afsnit nogensinde, ja. Der bliver sendt af Tøffelheltene. Og hvor er vi på vej hen, Anders? Jamen, vi er på vej ud for at få en god dag. En rigtig god dag. Ja. Fordi at hvis man skal have noget en sidste gang, sige farvel til nogle kollegaer og et eller andet, så tager man kage med. Eller en forældre. Sådan noget. En forældre. Begravelser. Der var altså smørbrød bagefter. Ja. Okay. Og gravøl. Så vi vil ikke gøre det i sådan nogle omgivelser og sådan nogle omstændigheder. Vi kører den lidt op. Vi kører den rigtig højt op. Og vi tager derfor nu ud i Tivoli-friheden. Tivoli-friheden. Tivoli-friheden, ja. Vi skal mødes med en, hvad der virker som en sød pige. Og Kasper skal vi også mødes med. Nå, måske ham. Ja, det var det. Som tager os imod ved, eller tager os... Tager imod os. Tager imod os ved indgangen. Det er også svær sætning. Jamen, det er det. Og så tror jeg egentlig bare, at vi får lov at give den los. Det er jo noget med, at vi kan prøve nogle ting. Og, sådan er det normalt i Tivoli. Det, jeg blev mest mærke i, det var, at vi havde fået nogle madbilletter. Det er rigtigt, og ja. Og det er lidt spændt på, hvordan vi sådan ligesom får afviklet den del af i dag. Det er også sådan, altså når man tænker på, hvad vi har planlagt, så er det faktisk primært, hvor vi skal spise henne. Ja. Ej, han kører dårligt, ham der. Nej, vi kører i bil, skal det lige siges. Jeg kører. Og Anders holder mikrofonen for mig, ja, hvis der er en politibetjent, der skulle skære lidt med. Og det ved jeg, der godt kan være en gang imellem. Vi har et klientel. Men I har ikke noget på os, så drop det, pikhoveder. Jeg tænkte på, når vi snakker i mikrofonen, altså, for normalt så sidder vi i studiet og snakker i sådan de der store mikrofoner, sidder fast der. Ja. Der er lidt nemmere sådan at føre en uformel samtale. Men når vi sidder og snakker i sådan nogle håndholdte mikrofoner, så bliver det meget formelt. det er lidt fordi, at... Det er meget svært at formulere os. Man prøver på at formulere sig på sådan en smart måde, der lyder lidt godt. Men det kan vi ikke rigtigt. Eller jeg kan godt, men så... Du taber den lidt. Du mener ikke, jeg kan? Lige præcis. Ja. Jeg forstod ikke, hvad du sagde, men... Jeg har et mål for i dag. Ja. Jeg vil gerne have noget candy floss. Det synes jeg er et godt mål. Ja. Det vil jeg også gerne så. Jeg har ikke været i Tivoli siden min blå mandag. Det har jeg ikke været i siden min blå mandag. Hvor du var i Tivoli friheden på blå mandag? Det var jeg. Ja. Og så var vi på diskotek Train bagefter. Det måtte jeg ikke. Måtte du ikke det? Nej. Men det var jo en blå mandags ting. Ja, men vi gik på privatskole. Det var meget det var en blå mandags ting, så var vi derude, og så var der en... Jeg kan huske... Og jeg kan jo ikke sådan huske selve oplevelsen, men jeg kan huske en Arto-opdatering, jeg lavede dagen efter. Hvor jeg skrev, at vi havde været i Tivoli Friheden og haft blå mandag og sådan noget. Og der var en pige, der prikker mig på skulderen inde på Diskotek Train, mm-hmm. men jeg nåede dog aldrig at få hils på hende, og det var jeg ærgerlig over. Det skrev du på Arto. Så hvis du lytter med nu, det er ikke så for sent. Er løbet, så er løbet er lidt kørt. Nå. Men. Er det det med Danielle, eller hvad? Ja, jeg har en kæreste, der hedder Danielle. Mm. Men altså, lad os nu se, hvor længe det er. Er det ikke sådan lidt... Hvad tror du egentlig reglen er for at holde mikrofon, imens man kører bil? Jeg snakker ikke med andre end dig. Du snakker i princippet ikke i telefon. Skal vi prøve? Skal jeg holde den? Jeg kan holde den i lyskrydsene. Det er ret tunge, faktisk. Ja, det er så mikrofoner. Ej, han løber stærkt. Han er også kineser. Yes. En lynkineser. Tror du, det er realistisk, at vi er derude på et kvarter? Det var aftalen med Kasper. Den er 9.32 nu. Det kommer nok ikke til at ske, nej. Nej. Jeg vil også sige, at den her del, hvor vi sidder og snakker lige nu, det kan jo godt være, at den bliver klippet fra. Det ved man, hvis man hører det. Hvis man kan høre, at jeg siger, at det kan godt være, den bliver klippet fra, så er det ikke blevet klippet fra. Og hvis man ikke kan høre det, så er det fordi, det er blevet klippet fra. Det giver meget god mening. Ja. Der er Molslinjen. Det har vi også snakket om. Ja, det vil vi jo gerne ud og sejle. Og det er jo det er grunden til... Det er også derfor, jeg tænker, at vi skal måske passe på med at sige for meget om vigtige ting lige nu. Fordi hvis vi nu klipper det her fra på grund af tid eller sådan noget, så forsvinder der noget vigtigt. Det er rigtigt. Men selvfølgelig, hvis det er vigtigt, så klipper vi det jo ikke fra. Så klipper vi det fra et andet sted. Tivoli. Friheden. Friheden, lige præcis. Vi er kommet på besøg. Ja. Og vi har lige fået armbånd på og er blevet introduceret i, hvad vi må og hvad vi ikke må. Hunde i snor. Og der... Ja. Og handicappet skal ikke betale, men deres... Nej, jo, handicappet skal betale. Men det skal deres hjælper ikke. Det skal deres hjælper ikke. Og vi har jo Kasper med i dag også. Ja. Og hej Kasper. Hej Kasper. Nej, hvorfor siger du det? Hvorfor siger du det? Det sagde du selv. Ja. Og så er vi allerede kommet til spillemaskinerne, og jeg er en lille gambler. Prøv lige at se. Anders, beskriv for mig, hvad du ser. Jeg ser en helvedes masse mønter. Jeg har aldrig fattet det her. Det er de der maskiner, som står og... Kører frem og tilbage, ja. Og så er der en masse mønter inde i. Og de tager kun imod 2 kroner. Det var pokkers. Og jeg har en 2 kroner her. Og så gælder det jo altså om at få smidt 2 kroner ned i maskinen på et helt rigtigt tidspunkt, så den rammer en mønt der, så den så skubber en mønt ud over der, og rammer alle de mønter, der ligger her. Men hvor er de tættest på at ryge? Er det heroppe måske? Jeg tænker herover, men nej, den er meget tungt herover. Ja, for jamen, det skal meget til for at få skubbet alt det der. Ja. Her er der måske der, faktisk ja. Måske bedst chance. Og så her måske. Er vi enige om det? Nu! 1, 2, 3, nu! Ej! Ja, det er jo lidt antiklimatisk nu, altså ikke? Så må jeg jo finde pengepunkt frem igen. Hvordan kan man beskrive det bedst, udover at sige, at du ikke vandt noget? Ja, det ved jeg ikke. Den kan man ikke ned på anden etage. Nu prøver vi igen. Den røg helt andet sted hen. Nå. Du er godt nok dårlig til det. Men altså, man kan også sige, at vi har fået turen gratis, og jeg mener, at det koster 140 kroner at komme ind. Så vi har 140... Så jeg har 140 kroner at spille for. Men der er jo mange ting her. Men vi har ikke fortalt, at vi skulle være her. Men må ikke, at det er okay alligevel? Ja, ja. Jeg tror at vi må gå, hvor vi vil. Men det koster jo penge, det hele. Og jeg har altså ikke ret mange mønter med. Jeg har ingen mønter med. Udover de der 3 kroner. Nå, skal vi prøve at hoppe lidt videre? Ej, man kan kraftedme vinde sådan en sækbord. Vækselautomat. Men tager den også imod kort? Det tror jeg ikke, den gør. Har I set det her? Dengang jeg var dreng og gik i Tivoli, så kunne man vinde en bamse. Ja. Her der kan du vinde en MacBook Air. Men hvordan vinder man det der? Du har vinde en PlayStation 4. iPad Mini. Eller et sæt falske briller med tilhørende næse. Det var dem, der er flest dage tilbage. Det kan jeg egentlig godt forstå. Ja. Nå, skal vi hoppe videre? Ja. Nå, det var det. Det var den første. Men så skal vi lige samle op, ja. Hvorfor vi er her. Det er jo, fordi vi skal have en rigtig, rigtig god dag. Vi skal have en god dag. Nu blev vi lige, distraheret af en spillemaskine. Det er ikke sådan, at der var chance for at vinde penge. Men vi skal have en god dag. Ja. Og det får man i Tivoli. Enten jeg synes, så hedder måske, det rosé og ferske rejer, eller så hedder det Tivoli. Og jeg har planlagt lidt hjemmefra. Og jeg har i hvert fald planlagt, vi skal også lidt tilbage på de år, der er gået. Og faktisk gået. Der er gået 2 år. 2 år? I hvert fald. Og vi faktisk... Jo, der er gået 2 år lige om lidt. Lige om lidt, så er der gået 2 år. Yeah. Og noget, vi har gjort... nej, men vi skal se tilbage på det også. Og måske genopleve nogle minder ved at reenacte dem. Og vi har både haft oplevelser, hvor vi har siddet nøgne i studiet. Ja. Hvor vi har været så fulde ved at komme op og slås. Ja. Både med hinanden og med andre. Ja. Yeah. Hvor vi har hævet folk ind fra gaden. Vi har lavet udfordringer til hinanden. Og så videre og så videre. Jeg havde glemt den dag, vi var ved at komme op og slås. Men nu synes jeg jo så, at vi skal måske vælge minder, vi genoplever med omhu. Ja, det vil jeg jo give dig ret i. Jeg vil have det meget... Altså, slås i Tivoli, det kan jeg leve med. Men gå rundt nøgen. Og nu glemte du at tage det der spillekort der med herind. Gjorde du ikke det? Nej. Har du taget det med? Det har jeg. Det var godt. For jeg har en lille... lige ved at blive rasende. Jeg har en lille udfordring planlagt til senere med et sæt spillekort. Ja. Og mere vil jeg egentlig ikke sige. Ja, vi skal måske lov at kigge over i Børneland. Se, hvad der gemmer sig derovre. Uden at være sjovfuld omkring det. Er det så her? Her har vi scenen, ja. Hvor der er onkel Reje, den 7. maj. Det 7. maj, det har vi haft. Det er det, jeg sagde. Haskæg, han kommer den 20. august. Motormille. Er hun lækker? Hun er pisse lækker. Det er ikke engang løgn. Og der har vi så fritfaldssvinet deroppe. Ja. Den skal vi måske også lige snakke om, hvad vi skal prøve i dag. Vi har jo en hel dag planlagt, og udover at jeg har forberedt små udfordringer og konkurrencer, så skal vi jo igennem nogle forlystelser. Og hvad skal vi igennem, Anders? Vi skal for det første i radiobiler. Vi skal i radiobiler. Hvilket jeg altid har været meget glad for. Ja. Selvom det gør pisse ondt. Spørgsmålet er, om vi skal have... Nu har vi jo et setup med 2 lange ledninger, ja. Der fører ud til 2 mikrofoner fra en bæltetaske, jeg går rundt med. Spørgsmålet er, om vi skal have hver vores radiobil, og så bare køre lidt tæt på hinanden, eller om vi skal sidde i den samme. Jeg synes, vi skal have 2. Skal vi have 2? Ja. Okay, så er det, vi gør. Så kan vi også bruge ledningen til eventuelt tage nogle modstandere ud. Ja, lige præcis. Lige snit dem. Nej, radiobiler. Hvad mere? Tyfonen. Tyfonen. Som jeg ikke ved, hvad er. Men som vi fik lov til at optage op i. Ja. Så jeg går ud fra, at den ikke er så vild igen. Det er der stod inde på hjemmesiden, at den giver en modstand, hvad det hedder, på 2,5 G. Hold da op. Jeg ved ikke, om det er meget. Det er jo ingenting. 2,5 G. Jeg har engang flået jægerfly. Har du det? Nej, men jeg kunne forestille mig, at det var hårdt. Jeg har engang flået jægerfly, faktisk. Har du? Nej, men jeg har engang dykket i en passagerfly, fordi vi skulle lande. Det gør du hver gang. Og der har vi de der. Jeg så faktisk noget, jeg godt kunne tænke mig at prøve, som så måske ikke... Nej, vi har også en sidste ting, og det er jo så fritfaldsforlystelsen. Fritfald, ja. Sky Tower. 30 meters fritfald, uden nogen som helst form for sikkerhed, andet end en lille bitte madras, som du lander på. En kop vand. En skummadras. Og du er jo meget bange. Jeg er lidt nervøs for den i hvert fald. Ej, skal du ud og sejle? Der er jo kæmpe svaner. Ja, min fuglefobi, den taler imod mig her. Og selvom jeg sidder i en kæmpe svane. Lavet af plastik. Det ved du sgu ikke, om det er. Tænk, hvis man sætter sig om på en rigtig svane. Man tror, det er en plastiksvane. Ja, men du har ret. Det har jeg prøvet før. Med en and en gang. Altså, vi har lige fået turpas til Tivoli. Vi må prøve alt det, vi vil. Og så går vi ind i Børneland. Der er en stor, tyk mand over. Det er Buddha. Jeg skal lige sige, det er en stenfigur. Jeg har jo også et mål i dag, jo. Ja, nå ja, det sagde du godt. Hvad var det for et mål, du havde? Jeg vil gerne have en... nu har jeg fandme glemt, hvad det hedder. Hvad kys. Hedder det der? Kys. Ja. Candyfloss. Candyfloss. Jeg vil gerne have candyfloss. Ja, det er også dejligt. Men vi skal også snakke lidt godt om Tivoli-friheden. Det er skidefrit, det her. Jeg spurgte på Jodel i går, hvad folk synes om friheden. Skal der ud i morgen? Nogle anbefalinger. Den første sagde, elsker ikke at være bundet af noget. Så må jeg lige præcisere det efter, det var Tivoli-friheden, og ikke bare friheden. Så er der en... Det var fornuftigt nok. Okay. Den behøves vi ikke at læse, dem her. Fordi... De er negative, det de alle sammen... Det, man kan summere det hele op til, er... Her godt at være. Så det du står 4 mm fra kanten af vandet her. Ja, men jeg er living on the edge. Daredevil. Og Anders, du lugter jo lidt af alkohol i dag, har jeg tænkt på. Ja. Så det her, det er måske lige så meget en god dag og en tivoli-tur, som det er en intervention. Du synes, jeg har et problem. Ja, det synes jeg. Ja. Men lad os tage den over og nylle op i skovpavillonen. Ja, lad os. Jamen, jeg har været inde og kigge deres hjemmeside igennem, fordi vi skal jo nok også reklamere lidt og sige, hvad sker der egentlig i Tivoli? Ja. Og det her, det sker der. Mads Langer den 28. juli. Hvem har man en fødselsdag den dag? Kunne det måske være en eventuel fødselsdagsgave fra to, der godt kan lide ham? Du måske har ikke lige sagt, du ikke kunne den dag. Men så er der også noget andet, jeg har på ønskelisten. Det er Lars Lilholt Band den 18. august. Og der kan jeg godt. Er det ham, der har lavet den der rev, tog min tegnebog? Nej, det er en parodi af Lars Lilholt. Nå. Og så må vi ikke synge mere på grund af koda. Og er det heller ikke muligt, så kommer Herr Skæg også, som sagt, den 20. august. Og ham kan jeg egentlig også godt lide. Ja. Du er jo og har altid været et lille ramachan-hoved. Og så har jeg tænkt på det andet, vi også skal. Ja. For jeg sad på Facebook i går og tjekkede Tivoli Friheden ud. Og der kom der en Facebook-gruppe op, der hedder Tivoli Frihedens personalegruppe. Og, den og noget, jeg var inde og kigge anmeldelser af Tivoli Friheden. Og der snakkede folk rigtig, rigtig meget om det her søde personale på ydersiden. Men er det også sådan, det er på indersiden? Det kan vi jo finde ud af. Vi skal ind bagved og tjekke, fordi vi kan lige så godt lave noget journalistik nu, når vi er her. Ja. Jeg kender ham, der står over ved luftbørn. Ja. Så ham skal vi i hvert fald have snakket med, tænker jeg. Vi skal have snakket med nogen, og så synes jeg, vi skal prøve at se, om vi ikke kan komme ind i den her Facebook-gruppe her. Hvis jeg nu prøver at søge den Facebook-gruppe nu. Jeg synes, det er en god idé. Så kan vi se, om vi kommer ind. Og så kan vi eventuelt... Der er radiobiler derovre. Tivoli Friheden, personale 2017. Nu bliver jeg medlem af gruppen. Så ser vi, hvad der egentlig sker inde bagved, når jeg bliver accepteret. Fordi jeg tror også, om det er så glad indenfra, det ser ud, som det er. For jeg har lidt en fornemmelse af, de piger og drenge, der arbejder her, de har det ikke godt. Det er tyfonen, det der. Nu står vi og kigger på tyfonen, og det er sådan en... det er inde i et stort glasbur. Det havde jeg ikke lige regnet med. Gud, er det den, der var en frygtelig... Det skal vi måske heller ikke snakke om. Jo, lad os da for helvede tale om elefanten i rummet. Der har været en ulykke herude. Det var i kobran. Det var i kobran. Den prøver vi ikke. Det er 10 år siden. Det er 10 år siden. Og nu har de fået spændt de skruer til. Så lad os nu lade være med at vade mere i det. Var der nogen, der døde? Ja. Var der? Ja, det var der. Jeg har også tænkt på, hvis der måske... Hvis vi skulle få noget ud af det her podcast, så jeg gør. Hvis der nu sker noget i dag, og jeg må ikke sige det højt, men tager... Så er vi først... Så var vi her. I hørte det her først. Er du sindssygt, hvor kan vi sælge podcasten? Ja. Ekstrabladet eller sådan noget. Og måske kunne det være noget med, at vi sådan fremover måske skulle begynde at tage hen steder, hvor der kunne være potentielle tager mod. Og så være der. På et tidspunkt vil det nok begynde at blive mistænkeligt, at vi er der alle de steder, hvor der er tager. Jeg skriver en mail til vores chefredaktør og beder om billetter til... Paris, Nice, helt lortet. Bagdad. Bagdad, Syrien. Syrien var jo et skønt land, inden det blev invaderet med tager. Jeg har hørt, at Bagdad er helt vilde med pick-up-pat-jokes. Det har jeg også, og de laver fantastiske fladbrød, og jeg elsker fladbrød. Så jeg synes bare, vi skal komme... Åh, så stoppede Anders mig. Hurlum Hejhus, det er vildt. Ja, den går nedad lige pludselig. Der er også den der, den er faktisk sjov, den der, den med skibet. Nå, det kan være, vi også skal prøve den så. Ja. Men skal vi prøve at komme ind i en radiobil nu? Er det nu, vi skal det? Det kan være, nu sørger Kasper lige, og han flirter allerede, ja, med smil. Ja. Ja, kanon. Så gerne. Over til bagindgangen. Nu er nødt til at lade være med at gå. Ligesom at have en hund i snor. Det har du fået at vide, du skal have. Den vikler sig ind rundt om alle mulige. Vi ikke sidde sammen, tror jeg. Jo, vi er nok nødt til at sidde sammen. Ja. Så spøg til side. Og Anders, jeg synes, nu kørte jeg bilen herover. Så nu kører du, mens vi er her. Ja, det er en god idé. Hvor er bagindgangen? Så slipper vi heldigvis for den kæmpe kø. På cirka 5-6 mennesker. Tak skal du have. Nu kommer vi ind. Jeg tror, hvis vi skal have nogle, forstille nogle spørgsmål, der giver svar på vores hvilken skal søgen vi efter. Jeg vil godt tænke mig en gul en. Den her, det er den derovre. Og kæft, hvor er det langt. Anders, skal hoppe ind herovre. Sådan der. Ej, hvis man vil have svar på sin uendelige søgen efter viden omkring forholdene i Tivoli, så tror jeg, man må stille spørgsmål lidt strategisk. Vil du ikke give mig ret i det? Jeg har absolut ingen idé om, hvad du snakker om. Vi skal bare få stillet spørgsmål lidt strategisk, hvis vi skal komme ind bagved. Nå, ja. Nu sidder vi i radiobilen. Sikkerhedsselet skal benyttes. Tjek ved den. Jeg tror ikke, vi har den rigtig på. Den tror, hvis den her ramser hårdt op, så bliver jeg jo kvalt på stedet. Hvor er Kasper henne? Jeg ved det ikke. Det var også noget af det, da man var barn, når man skulle prøve forlystelser. Det første, man søgte efter, når man satte sig i forlystelsen. Det var morfar. Det var, hvor morfar de var henne. Fordi de skulle se en. Og man havde den, når de ikke kiggede på en. Hvem har du fundet en, vi skal gå for, altså efter at tage ud? Det er samme den lille lort med flyveørerne, der sidder der. Han skal du æde med bare i over. Ja, vi nakker ham. Efter ham! Kom nu også! Nu kører bilen, og vi har kurs lige direkte mod en faren datter. Kom nu bare! Efter ham! Hvad er du for en? Jamen, du skal da give den noget gas. Jeg tror, vi har taget en defekt. Ind i ham! Au! Ind i ham! Au! Au! Det er ligesom at være med i Taxi Driver. Au! Han var rødhåret. Få ham igen. Au! Au! Ja, det er så, folk de går rigtig meget efter os. Det er måske, fordi vi er de eneste voksne. Lige der er mig og Anders midt i... Au! For satan! Det her, det er orkanens øje. Jeg kan ikke komme ud! Væk for helvede, vi skal væk! Jo, vi skal! Få den drejet rundt, Sådan, og så bare blive ved. Og så lige ud nu. Lige ud! Sådan, mas ham. Nej! Sådan, vi er fri. Yes. Hej Kasper! Vi har det helt hårdt, det her børne. Ej. Okay, se den her vending her. Det her, det er taget sådan. Ud af Taxi Driver. Too Fast. Taxi Driver. Har du set Taxi Driver? Den med Bruce Willis? Nej, det er Die Hard. Au, for satan. Anders, det er jo som at se Vin Diesel. Paul Walker er bragt til live igen lige nu. Hold nu kæft. Au! I ved jo godt, det ikke handler om at ramme hinanden. Det handler om at have det sjovt. Okay, vi nakker hende pigen der. Er klar? Tag hende. Ja, få hende. Ja! Ej, vi er nødt til at opføre os ordentligt. Ej, for lige sagt undskyld. Nej! Ej, undskyld. Skal vi tage ham med? Undskyld. Ja, få ham nu. Vi tager ham med hætten. Det er ham med flyve. Ej! Undskyld. Ej, undskyld. Undskyld. Ej. Nej. Så må vi lige udvikle... Vi må lige udveksle forsikringsoplysninger bagefter. Nej. Du siger ikke så meget, Anders. Hvad synes du om det? Jeg er lidt i panik. Men det er jo fordi, altså, jeg ved ikke, om du har opdaget det, men de går jo efter os. Jamen, du er heller ikke særlig god til det. Men du... Så kører jeg lidt. Men det er jo dejligt, det der med, at man kan køre rundt, uden en, jeg bekymrer sig om skader. Så, nu har vi ham den rødhårede. Ja, tag ham. Ja, det er slet ikke så sjovt, at lukke ind med det hele. Er der bakgear i? Jamen, så bare drej den helt rundt. Så var det det. Det var fedt. Det var det værd. Det er sindssygt lang tid siden, jeg har gjort det. Og så er det jo så, at dem, der har ramt en under kørselen, hvor man gerne give håndmadder. Ja. Efterfølgende. Så nu synes jeg, vi skal have fundet ham med flyvehørerne. Ja. Skal vi fandme hive ham op? Hvordan kom vi ud her? Sådan. Kunne lave en Houdini. Forsvinde væk herfra. Er det ikke Nick og Jay? Jo. Er det deres allers nyeste sang? Nej, det tror jeg ikke. Nej, okay. Så skal vi huske at sige mange tak for turen. Tusind tak for turen. Det var hvordan er arbejdsforholdene i Tivoli? Helt fantastiske. Det var det, jeg skulle høre. Tak skal du have. Det gør ikke noget. Kæft, hvor var det fedt. Hun kunne godt mærke, at jeg var på vej til at finde ud af et eller andet der. Det skal lige siges, at damen hun smadrede lige hegnet ind i armen på mig, efter jeg spurgte hende, hvordan arbejdsforholdene var i Tivoli. Der begynder at danne sig et mønster. Det synes jeg også lidt. Men skal vi lige gennemgå nogle... Jeg er stadig ikke blevet... Eller hvad? Er jeg blevet medlem nu? Ikke blevet medlem af gruppen endnu. Måske skal jeg lige om lidt. Jeg har måske også lidt en fornemmelse af... Hun vil godkende mig. Ja. Men det vil hun jo nok ikke. Slet ikke, altså. Jeg havde lidt en fornemmelse af... Nej, jeg synes også lidt, at... der dannede sig lidt et mønster. Det er faktisk nogle ret flotte mennesker, der arbejder herinde. Både mænd og kvinder. De radiobiler, vi lige har kørt i... Der er lidt information om den her. Metalnettet, der er opspændt under loftet, leverer strøm gennem antennerne bagerst på bilerne. Strømforsyningens anden pol er banens gulv. Men jeg kan godt mærke et eller andet, der er summet i fødderne. Ja, der var nogle kræfter der, ikke? I radiobilerne skal der altid bruge sikkerhedsseler, da kollisioner er en del af oplevelsen. Banen og bilerne er konstrueret på fabrikken IE Park-Soli i Italien. Og du kommer lige fra Italien, Kasper. Var det godt dernede? Det var så fint. Hvad har du oplevet? Hvor har I været henne i Italien? Vi var lidt syd for Rom. Ja. Men jeg tror, det mest spændende, det var, at min svigerfamilie valgte at tage en hund med hjem. En hund, de fandt dernede? Ja. Som de ikke havde planlagt at skulle med hjem? Nej. Er de hippier? Giv dem din mikrofon. De kan jo høre det her program, så nej. Godt. Men hvis de nu ikke kunne høre det, så var de hippier. Det er det, Kasper han siger. Men hippier, de hører ikke det her. Nej. Så det kan du roligt sige, Kasper. Den der synes jeg altså også ser lidt sjov ud, men det er måske som det sidste, vi skal prøve den, sådan efter vi har optaget. Hvilken? Den der? Ja, den ser nemlig ret skæg ud. Den er også ny, er den ikke? Jo. Der er meget, altså nu skal jeg også lige sige, at jeg ikke har været henne siden blå mandag, ikke? Men der er ret mange ting, jeg ikke har set før. Jeg synes faktisk, jeg er positivt overrasket over det her, sådan størrelsesmæssigt og alt muligt. Hvad? Jeg er lidt skuffet over tilstedeværelsen af Candy Floss. Det skal nok være her et eller andet sted, Anders. Altså, det er vitterligt det eneste, jeg har sagt, jeg gerne vil i dag. For tvivl ej. Nu er lidt om, vi ender i en blindgyde lige nu. Det er jo kæmpe stort, man kan jo ikke finde rundt. Ej, man kan gå den her vej ind. Eller hvad? Må man gerne gå på græsset? Ja, man kan ikke gå den der vej igennem. Jeg tror, vi skal vende om. Ja, det tror jeg, du har ret i. Kasper, du skal ikke med op i frifald. Jeg tager med op og filmer. Ja. Okay. Jeg tror ikke, jeg skal prøve det. Er du sikker? Er du nu sikker på det? Ja. Hvis jeg nu ikke tør, ej, du så gør du det for mig. Ah, det er jo ret let for dig at så sige, jeg tør ikke. Ja. Tør du ikke, Christian? Jo, jeg tør godt, men jeg, tror, jeg ikke, har bare nogen... tænkt over, lige for tiden, så er naturen ikke til at forudse vejret. Og vejret kan skifte sådan der. Og hvis der kommer kraftigt nok vindpust... Jeg vejer jo for pokker ikke ret meget. Du er let som en fjer. Jeg er let som en fjer. Jeg daler i forvejen ned i sådan cirkulære former og bevægelser. Altså, det er på grund af frygt, det er på grund af klimaforandringerne. Det er på grund af klimaforandringerne, der er i Danmark lige p.t. At du, Så skal vi lave en udfordring. Du vil gerne skyde mig. Nej, men det er den, der taber udfordringen. Eller den taber skyde-duellen. Ja. Der skal udføre udfordringen. Og hvad er udfordringen? Har du nogensinde set fucker med din hjerne? Ja. Jan Helsø. Ja, ham den røde hårde. Han kan jo et eller andet. Ja. Og han har en... Han er god til det, han laver. Ja. Jeg har altid tænkt, jeg vil gerne være som Jan Helsø. Og kun de ting, han kan. Så skal du tage på 20 kilo og blive 3 meter højere, og så røde håret. Altså, kun tage på 15 kilo. Men i hvert fald... 3 meter højere, sagde du det? Ja. Jan Helsø, han er jo 4 meter og 74. Nu skal jeg lige sige, jeg har ikke mødt ham i virkeligheden. Men det er det, jeg kunne forestille mig. Der må du kunne få candy. Der kan du få candy plus ind, Anders. Sådan. Nå, hvad hedder det? Nu bliver jeg hyldet ud af den. Jo, jeg vil altid gerne være som ham. Men jeg er også bange for det der med, at forsøget, hypnosen, tryllenummeret går galt. Ja. Og derfor vil jeg gerne prøve at teste, om man rent faktisk kan udføre et sådan nummer som ham. Ja. Og jeg vil egentlig gerne have, at det ikke er mig, der skal gøre det, men det er dig, der skal gøre det. Hvem, altså, hvad skal jeg? Du skal under dække af, at det her det er en radioudsendelse, der laver fucker med din hjerne. Det kommer ikke til at ske. Nu hører du lige efter, hvad jeg siger. Under dække af, at det her det er en radioudsendelse, der laver fucker med din hjerne, skal du gå over og henvende dig til en person, jeg er med, og også Kasper er med. Udføre en tryllenummer eller en hypnose, eller du bestemmer selv, hvad det er. Og så lad det være det. Det er en forfærdelig udfordring. Jeg kan jo også komme til det, hvis jeg taber skydeduellen. Du har gået til skydning, har du ikke? Nej, det har jeg ikke. Jo, du har. Nej, jeg har ikke. Jo, du har. Vi kan også gøre det med noget andet end skydning. Og hvis vi skal op og hæve, ja. Vi kan også gøre det med noget andet end skydning. Hvorfor er det, du tager min gode dag? Det er da også min gode dag. Og ødelægger den. Det er også min dag. Det er ikke en god dag. Så må du komme på en anden udfordring, der er bedre, hvis det er. Jeg synes faktisk ikke, du kan komme på en udfordring mere. Jeg har ikke lyst til at lade, som om jeg hypnotiserer et fremmed menneske. Hvad er det for noget? En af os skal hypnotisere et andet menneske i dag. Jeg synes, det er målet. Jeg gider simpelthen ikke gå op til en og lade, som om jeg kan hypnotisere, når jeg ikke kan. Jo. Det er jo sådan noget med at sige, tænk på, at du er et sted. Og sådan, man skal bare være overbevist. Jeg tror ikke, det er så svært. Det er også det, jeg vil gerne finde ud af. Kan almindelige mennesker gøre det? Og det er bare noget med at... Jamen nej, de kan ikke. Jo, det er bare noget med at være overbevist nok. Kasper, han er gået ind i Storshøjs forretning. Nej, det er et spillehal. Ja, vi har mistet Kasper. Et casino. Han har problemer den dreng. Han kan ikke dyse sig. Ved du hvad, nu ved jeg som en fact, at din kæreste, ikke? Hvis jeg står på bænken. Hun er helt pjattet med minions. Ja, det er rigtigt. Du skulle næsten prøve at vinde sådan en stor minion-bamse i dag. Kan man få dem derinde? Det er Pokémon. Det er mere Pokémon, ja. Skal I lige vinde Pokémon med? Hvad siger du? Vi skal da vinde Pokémon med. Hvad kan man vinde en Pokémon, siger du? Hvad skal man gøre for at vinde? Det er en løjul. Hvis man vil spørge dig om noget? Ja, selvfølgelig. Hvor længe har du arbejdet her? Det er min første sæson her. Okay, så du har ikke været med til nogen julefrokoster endnu? Nej, desværre. Kan du ikke give ham din mikrofon? Lige spørge om det her på en god måde. Har der været nogle sociale arrangementer i Tivoli, mens du har været her? Ja, det har der. Ansatte? Ja. Og hvordan er de? De er gode, vil jeg sige. Det er jo fordi, I er meget flinke alle sammen, synes vi. Ja. Nu har vi snakket med et par stykker nu. Der var en af jeres Tivoli-medarbejdere, og jeg skal nok lade mig lægge sagen. Men hun smadrede en låge ind i min arm. Nå. du kan læse om det i morgen sikkert. Har I en Facebook-side for ansatte? Ja, det har vi. Det mere. Hvis jeg nu har du din telefon på dig nu? Hvis nu vil chefen ikke høre med. Det har jeg ikke, desværre. Nå, okay. Nå. Hvis jeg nu ansøger om at komme ind i den Facebook-gruppe, kan jeg så komme det? Nej, det tror jeg ikke. Nå, okay. Nå. Det er et forsøg værd. Hvad koster det at prøve det derovre? Herovre der har vi 1 euro på 20 kroner og 3,50. Og hvad er det, man skal, sagde du? Undskyld. Her har jeg fået lov til at vælge nogle numre. Det kan være, at jeg har et lykkenummer. Det kan også være, at jeg kan finde jeres navn herovre. Hvis lykkehjul, så står på jeres nummer, har I selvfølgelig vundet sådan en sød Pokémon. Okay, har I en, hvor der står Anders eller Christian på? Har I ikke lige på... Ellers så, du kan tage farmor. John, Lotte, Thomas, Hanne, Troels. Anders! Der var Anders. Yes! Så er der Kasper. Den er herovre, Kasper. Åh, nå. Nå, men så tager jeg en... Vi skal næsten stå ved siden af hinanden, skal vi ikke? Ja, jeg tager en Troels, så. En Troels skal vi have, eller hvad? Ja. Og er det sådan med MobilePay, man betaler? Ja, det kan vi godt tage. Jeg har hævet penge, hvis det er. Har du hævet penge? Ja. Nå, men Kasper, han har pengepunkt med. Kontant er også helt fint. Hvor meget har du hævet, far? Det var 200 kroner. 200 kroner, okay. Ja, det er meget godt. Du kan 100 i stedet for. Du får 8, så. Ja, men, altså, så skal vi betale 100 kroner for at vinde en bamse. Ja. Ja, jeg blev ikke sådan ment, men det var mere bare... Det samme præmie. Ja, det er det. Men altså større chance, kan man sige. Gud, så man skal lande på et nummer derop. Lige præcis. Eller navn. Ja. Jeg er 31 og 36. Det er jo fuldstændig genialt. Vil din ikke tænde, Anders? Skal man trykke? Ja. Men du må se, det var måske ikke meget at tænde. Vi gør så 9, så har I 3 nummer hver. Så vi gør det, eller hvad? 9 hvad? 9 nummer. 9 plader. Så er det altså bedre chancer. For 100.000. For hvor meget? For 100 kroner. Så har vi... Ja, så gør vi det. Okay. Så gør vi det. Vi vil gerne vinde sådan en bamse. Så gør vi det. Så vi gør. Ja. The money well spent. Og det er ikke noget med, at du selv kan styre, hvilke nummer den lander på deroppe, vel? Nej, det er helt spændt. Det er helt spændt. Færre ansko er. Godt. I må også gerne stoppe løbhjulet, hvis det er. Nå, må vi det? Er det noget, alle må, eller er det fordi, det lige er... Vi må alle herovre. Nå. Skal vi vælge 9 nummer, eller hvad? I har valgt 2 indtil videre. Jeg vil bare gerne have fra 30 og ned. Nej. Altså, så får så 9 ned. Altså bare 1, 2, 3. Så tager jeg Kurt, Tina og Jonas. Det er min løbhjul. Jeg vil gerne have Lærke. Lærke har nogle fra Ja. Vi skal også lige spredes. Ja. Altså, vi laver en okay. Linnea, det er stribernavn, det tager jeg. Og... André. André. Ja, tag den. Tager vi, eller hvad? Yes. Den tager vi. Den virker ikke, Anders. Den virker ikke. Så tager vi en anden. Vi tager en anden, eller hvad? Ja. Eller hvad? Skal vi ikke have en, der virker? Hvad med Geert? Så er Geert, eller hvad? Ja, ja, tag Geert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg har lige et nummer. Så har vi en tilbage. Lillian. Ja. Ja, lad os få Lillian. Lillian og Allan. Så er der en af jer, der stopper det, eller hvad? Ja. Det vil du gerne, Christian. Det vil jeg gerne. Det har du altså. Jeg vil gerne lægge over, hvis det er. Så går jeg lidt tid bagefter. Må jeg bare trykke, når det er? Ja, det gør du bare. Skal, men det jeg, skal jeg holde dig? Der går lige lidt tid bagefter, som sagt. Kom så. Sådan. Og lige står der og siger, om kæft, først bygge op, lige over 3, lige over 4, lige over 3. Og det er jeg stået på. Jeg tror, han tog rette. Han tog rette. 34 år. Har vi nået 34? Ej, det har vi ikke. Har vi det? Vi har fået lige ved. Vi har den ikke? Vi har desværre ikke nu. Nej! Det var det, jeg sagde. Jeg nej, du gjorde det. Jo, det gjorde jeg. Du sagde, at jeg skrædede nedad. Nej, jeg sagde opad. Nå. Sådan kan det gå. Nå, men må vi få vores trøstepræmie? Der er desværre ikke nogen trøstepræmie over. Vi skal hellere skyde noget, kan jeg godt. Nå, men tak for det i hvert fald. Tak. Ja, tak i lige måde. Jeg var flink. Ja, jeg spurgte ham også omkring de her arbejdsforhold, men det er ikke nogen, der vil snakke om det. Sindssyg. Jeg fik et chok, da han begyndte at råbe. Men Anders, han er syg. Han er Tourette. Hvad er det? Den her vej. Tourette begynder at stå og råbe numre. Det er da bedre end dem, der råber bandeord. Ja, ja, men det er da rigtigt. Hvad kan man her så? Jamen, det kan jeg ikke klare. Man får to bolde. Man får to bolde? Kan jeg få det til at snakke i mikrofonen, måske? Ja. Nu bliver vi muligvis smidt ud. Nej. Jeg er fra Aarhus Studenterradio. Vi har snakket med Marie Weiss. Maria Weiss. Maria Weiss, undskyld. Ja. Vi skulle gerne være gode nok. Vi laver et afsnit af vores podcast. Vores sidste afsnit. Hvor vi bare skulle have en god dag, og så tænkte vi, det er Tivoli. Så vi fik lov til at komme. Ja. Ja, I skal snakke med Anna. Ja. Og Anna, vil du så lige sige det, hvad du sagde før, om hvad det her det går ud på igen? Ja, selvfølgelig. Prøv at høre. I får to bolde her. De to bolde skal vælte to klovne. Første gang I gør det, så vinder I en af de fine hernede, sådan en panda eller unicorn der. Hvad så, bare vælter en klovn? Så vinder du desværre ikke. Det er altid to ud af to. Okay. Gør man en gang til, jamen så er det simpelthen, I kan bytte til en af de fine her fra Mario i stedet for. Og jeg har et enkelt spil for 20'er, men I kan få tre spil for en 50'er, hvis det er. Og det er special offer. Det er det nemlig til jer tre der. Sådan. Jamen skal vi ikke alle tre prøve så? Er det ikke det, vi gør? Ja, fedt. Det gør vi. Perfekt. Det er vores pengemand. Det ryger hurtigt, bare. Og du har også spilletaske på. Det har jeg nemlig også. De er smarte. Vi kan jo også køre 7 spil på 100, hvis det er. Jamen, så har vi bare ikke flere penge tilbage. Det er også helt fint. Hvordan skal Anders måske få sin candyfloss? 1, 2. Nej, det må han sgu selv betale for. 5 der til jer. Og så skal I bare lige selv stoppe de her 5 op i her. Det vil jeg gerne prøve det her. Nej, jeg vil gerne prøve dem i. Sådan der. Sådan. Prøv lige at kigge med her. Ja, og nu er det teknisk. Okay. Ah, okay. Sådan. Første spil her, jeg lægger dem der. Og så er der en af os, der starter. Anders starter. Ja, det er rigtigt. Nu giver det mening. Så. Du skal bare sigte. Tænk på det, en du ikke kan lide. Hold kæft. Prøv lige efter tuden på den. Lige efter næsen. Han ser ikke så godt. Nej, men det er god måde lige at øve på, jo. Du ramte en. Det er så Christian. Er det mig? Den tager du her. Værsgo du. Tak. Christian, du har aldrig slået mig som den sådan adrætte type, men... Jo, det er du. Man skal lige lidt op på næsen. Og yes, og der er så en tændplade bag. Det sidste spil her. Jeg blev lidt tisse til sidst, må du undskylde. Sådan. Super, vi kan da. Nej. Det er sikkert, skal vi prøve mere? Satans. Nej, ellers tak. Nej, ellers tak. Men tak for det. Det var rigtig hyggeligt. Så må jeg spørge om noget. Hvordan er arbejdsforholdene i Tivoli Friheden? Jeg elsker det faktisk. Har ret dejligt. Hvor længe har du arbejdet her? Det er min anden sæson ude i Tivoli Friheden. Så du har været med, hvor der har været julefrokost? Ja, altså jeg er i det, der hedder HBL. Den afdeling har været med til julefrokost. De har alle mulige hyggelige arrangementer herude. Okay. Jeg er også rigtig glad for det. Okay. Hvem er den medarbejder, du mindst kan lide? Åh, det er et godt spørgsmål. Arbejder hun over i radiobilerne? Nej, det gør hun ikke. Jeg synes faktisk, alle er ret søde herude. Okay. Okay. Der er ikke nogen, jeg ikke kan lide. Tak for det. Ja, tak alligevel. Kender du det? Det er satan, som de alle sammen holder hånden over hinanden, ja. Synes jeg, herude. Der er noget galt. Der er noget split rav ruskende galt her. Nu er det tyfon-tid. Typhoon time. Det ser jo egentlig ikke ret behageligt ud. Det den gør, det er, at den kører i sving. Skarpe sving, nålesving, som ligesom på Alpe d'Huez. Og mens den gør det, så drejer den rundt. Det ser ikke umiddelbart ud, som om gæsterne nyder oplevelsen. Der er ikke så mange, der går glade for den her. Nej. Om vi skulle bare sætte os op til udgangen, var ikke det, vi har fået at vide? Jo. Det her, det er udgang. Og der er den unge mand. Kasper, kender du ham? Nå. Hvad for noget? Han har hørt, vi kommer. Han har hørt, vi kommer. Det var godt. Hvem har ikke det? Og så står der alle de mennesker derovre. Hej. Ja, hvis vi kan. Hvis vi kan. Det er i hvert fald, hvis vi lige lukker dem her ud først. Ja, selvfølgelig. Vi skal måske stille os på samme side. Nå ja. Sådan. Hvad synes I om det? Det var mega fedt. Sådan. Tak skal du have. Malte? Ja. Tak, Malte. Tak skal du have, Malte. Hvad synes du om arbejdsforholdene i Tivoli? De er rigtig gode. Rigtig gode arbejdsforhold. Ja, der danner sig et mønster. Vil du med op, Kasper? Ja, god idé. Prøv at se alle de skuffende ansigter, der står henne i køen der, hva'? Nej, jeg tror, Malte han kommer fra sig ned. Jeg går i panik nu. Det, der sker nu, er, at vi ikke kan få sikkerhedsbælterne ned. Og nu står der altså en hel flok af sure mennesker og kigger på os, fordi at vi er kommet ind før dem. Skal man sige undskyld? Undskyld, undskyld. Undskyld. Klar? Ja. Yes. Sidder det godt? Ja. Yes. Ja, ja. Så man sidder godt, som man kan, tror jeg. Har jeg sættet det bedre i en Arne Jacobsen-stol, hvis jeg skal være helt ærlig? Jeg sidder faktisk ikke skide godt i en Arne Jacobsen-stol. Hele vejen, eller hvad gør vi? Jamen, vi snakker lidt om turen her, tror jeg. Okay. Og lige nu, der holder vi under... Så. Allerede nu. Jeg vil gerne lige starte med at sige, hvor ubehageligt det er. Og, vi er stillet for at storme, ja. Og nu går den i gang. Det er sygt ubehageligt. Fuck! Fuck! Vi er ikke begyndt endnu. Shit! Oh my fuck! Christ, fuck! Nu går det opad. Og der er altså lige en forlyst, der er gået i stå. Nu kører vi cirka 90 grader op. Det er sådan cirka 90 grader. Altså, det er, er det bare mig, drenge? Eller føler jeg heller ikke sådan helt vildt spændt fast? Nej, jeg synes ikke rigtig. Men også fordi, jeg har jo det her til at ligge her i. Åh. Der er slet ikke blevet taget hensyn til mavebælter i de her sikkerhedsforlystelser. Så. Det var flot. Der har vi altså en dejlig udsigt over hele Tivoli. Og der sidder en mand på enden af den forlystelse. Nu kører vi rundt i Tivoli. Ej, for satan. Jeg har ikke været i en forlystelse i så mange år. Satan. Nu tager jeg lytteren med i hånden. Der er et sving her. Ej, ja. Hvis man... Man kan også høre på Anders, når vi er i svingen. Så var vi i svingen igen. Og nu kommer vi i et skarpt sving. Der var et sving til. Og så kørte den ned her. Der er et sving igen. Der var et sving til. Og nu kommer vi i et skarpt sving igen. Og så kørte den ned. Der var et sving der. Ej, jeg har glemt, hvordan det er det her. Jeg troede, den knækkede. Jeg troede, den knækkede af. Der sker nu det her, at forlystelsen den drejer meget kraftigt rundt. Ej. Imens at vi kører rundt i nogle meget skarpe sving. Ej. Det var godt, vi ikke fik det en candyfloss inden det her. Øj, ja. Øj, ja. Øj, ja. Hvad synes du om det, Kasper? Jeg har lige ramt, at den begyndte at stå rundt, vil jeg se. Den havde jeg heller ikke set komme. Så, nu gør den det igen. Øj, ja. Og nu! Øj! Nu kæft, mand. Og så kan vi lige stille på plads her. Kan man bruge den på en date? Ja. Det der med at drikke 300 bajer, før man tager i Tivoli, ikke? Rammer tømmermændene der nu? Ej, lige da vi ramte de sidste snor rundt der. Jeg har aldrig været god. Jeg er fint nok til, når det går nedad og opad. Jeg har aldrig været god til at det snore. Skal vi spørge, om vi kan få en tur til? Nej, det er simpelthen for flabet. Er det? De der drenge der... Hvis jeg nu giver. De der drenge, de giver. Så siger du lige tak til Malte. Yes. Tak for det, Malte. Mange tak. Jeg kunne jo egentlig godt tænke mig at prøve at få lov til at trykke på knapperne. De her forlystelser. Jeg styrer en. Skal vi prøve at lave en... Det var tyfonen. Hvor stor er den, Anders? Den er ret stor. Du fik mig. Flot. Det er ordentligt monster, jeg render rundt med. Farven passer også meget godt. Skriggul. Kalder mig for kineserpikken. Gør de det? Også på grund af størrelsen. Ja, det klipper jeg lige ud. Det er mig, der kommer til at sidde og klippe i alt det her. Så jeg bestemmer, du skal kommer, på, du skal jo jeg skal på ferie. Ferie. Til Kreta i en uge. Med svigermekanikken. Det lyder egentlig hårdt. Nej, det er det ikke. Det bliver faktisk rigtig godt. Jeg er velsignet med en dejlig svigerfamilie. For en gang... Ej, jeg skulle sige for en gang skyld. Det klæder vi ud. Ja, det er så fint. Og hende synes jeg, jeg har set før. Jamen, jeg kommer også meget her. Hun er med MGP. Er der nogen af dem, der har det, eller hvad? Er det sådan, er det der, de værger deres folk? Tidligere MGP-veteraner. Vi spørger hende lige. Hej. Hej. Må vi få to spil? Tre spil, ja. Tre spil, undskyld. Ja, det vil vi gerne. Det er perfekt. Og er det... Nå. Er du glad for at arbejde i Tivoli? Ja. Ja. Må jeg spørge om noget? Ja. Har du været med i MGP engang? Nej. Okay. Nå. Du lignede bare en, der havde med i MGP engang. Hvad skal man, siger du? Jeg skal skyde et tårn helt af bordet for at vinde. Det er 6 bolde. Ja. Nej. Et tårn hver. Så okay, vi skal alle sammen skyde et tårn af for at vinde én ting. Eller for at vinde en... En ting hver. En ting hver. Okay. Men de må ryge ned på begge sider af... Ja. Kan vi få en bom på de der doser, så vi kan se, at de nederste ikke er... Oi! Okay. Så, Kasper. Hvor er du besværlig, Kasper. det vil jeg altså kede af. Så. Skal vi køre alle sammen på en gang, eller? Jamen, det er noget med at skyde... Jeg synes, det er noget med at få de øverste ned først. Det er ikke det samme tårn. Nej, det ved jeg godt. Nej, det er det samme tårn. Anders, så starter. Du starter okay. Et tårn. Han ramte ikke engang et tårn. Nej, det er så god. Er der ikke en lille trøste eller andet? Hvor mange ser du, der ikke rammer noget på hans alder? Sjældent. Det er sjældent. Okay. Så prøver jeg. Ej, der skulle jeg lige stå og spille smart, selvfølgelig. Det var ikke så godt. Sådan! Hvad skulle det egentlig til, for at man vandt de store? Ja, okay. Men han har ikke flere bolde. Man kan ikke vinde hver gang. Man kan godt ramme. Tak for det. Jeg er ikke en sportsmand. Jeg er mere sådan en intellektuel. Ha' en god dag. Ja, ha' en god dag. Candy floss, Anders. Yes. Jeg vandt sgu en bamse. Er du lidt træt af, at du skal gå og slæbe rundt på den hele dag nu? Kasper? Vi var lige ved at vikle en mand ind i vores ledninger. Og det var da meget godt gået. Ja. Du har lyttet til den første del af Tøffelheltenes sidste afsnit. Vi håber, du har nyttet det. Lyt med til den sidste del, som bliver sendt i næste uge, hvor Tøffelhelten falder frit fald. Hvordan kommer det mod til at gå? Overlever de alt dette og meget mere?